skulle jag hämta fler rullstolar. Så vi trängde med fler stolar. Ja, jag kommer gå och hämta. Direktør for Skjermborg. Denne sonaten av Telemann skrevet for gamle. Vi var ikke gamle I dag, men vi har en bransj som en hest. Noen sa han. Det lite I dag, men hun kan spille gamle sin overs. Så hvis jeg ikke vil. Thank you. Thank you. Johannes spiller på en gang, eller også du valgte å spille på. Ja. Thank you. skončia ako na